w trójce przez Przemka Nowaka, przygotowane przez Zofię Sylwin, a retransmisję przygotowała Magda Trzaska. Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Pozycjon na dzień dobry, dziś w budziku 4 minuty po godzinie 4. Witamy w naszej spółdzielni. Gdybym ja był tobą, gdybyś ty była mną, o, bylibyśmy tą samą osobą. Byłoby taniej, cieplej, dwukrotnie być mogłoby lepiej. ciało naraz. Więc gdybym cię wołał, nie istniałoby zaraz. Mógłby się nasz dwugłos nieść, jeśli dalibyśmy sobie w siebie wleść. Przez życie w duecie, a na jednym bilecie, aż zgaślibyśmy z połówką lęku we wspólnym ręku. Oh. A gdy zaczęlibyśmy nie żyć, za świat nieświadom nadużyć, dały nam przejść w ilości jedności ku nieskończoności. Laucza i spółdzielnia na Dzień Dobry w Budziku. Dzień dobry, 8 minut po godzinie 4. No to witamy, choć jeszcze tak naprawdę dzień się nie rozpoczął, bo jeśli licząc, że po wschodzie słońca, no to pozostało niecałe 2 godziny. Słońce wzejdzie przed samą 6. Zajdzie po 19, a dzień potrwa nieco ponad 13 godzin. Pędzę z najlepszymi życzeniami dziś Idy, Lilianny, Rozalii i Róży. Ależ oryginalne imiona. Wszystkim paniom składamy najlepsze życzenia. No i witamy w nowym dniu. Jakby nie było, to już nie mały, nie żaden tam inny utęskniony, upragniony. Piątek, 4 września. Dzień dobry Państwu.

Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program trzeci. Georgia night. Look around, cause it don't get any better. Have you ever felt so alright? Let's dance, take it slow. Tom Petty on the radio. When we're singing about American girls like you. When I look in your eyes, all I wanna do is bang, bang, baby, like a 4th of July. A lightning strike in the midnight sky. Don't give a damn about the summertime news. Drum. We spinning on a roller coaster, a free falling into your yum yum. All the bad girls rocking them cut off jeans, and good old boys driving big machines. That you can kiss my ass, can't help but say it's good to be born in the USA. Można się pomylić, że to Aerosmith, ale tych usteczek rzecz jasna z żadnymi innymi nie pomylimy. Steven Tyler na Dzień Dobry w Budziku. 24 minuty po czwartej i jak zwykle o tej porze sobie i Państwu przypominamy budzikowe kalendarium. O, to. Kilka wybranych wydarzeń z historii z 4 września. I tak w 1737 roku urodził się Michał Pogorzelski, poeta i pieśniarz mazurski, kaznodzieja polsko-ewangelicki. Urodził się 283 lata temu. 96 lat temu z kolei urodził się Jerzy Ficowski, poeta, prozaik i tłumacz. Był znawcą folkloru cygańskiego, wydał zbiór szkiców obyczajowych o polskich cyganach oraz antologię baśni i poezji cygańskiej. Zmarł w roku 2006. 55 lat temu zmarł Albrecht Schweitzer, niemiecki lekarz, filozof, pisarz, laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 1952 roku. 11 lat temu pożegnaliśmy Ryszarda Rzepeckiego, fotoreportera dokumentujący życie kościoła, fotografa prymasa Wyszyńskiego, także Glempa, dokumentalistę pielgrzymek Jana Pawła II. A 10 lat temu zmarł Janusz Kidawa, reżyser filmowy, rozpoczynał pracę w wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych w Warszawie, zrealizował kilkadziesiąt filmów krótkometrażowych. No a jeśli mamy wspomnieć jego dzieła reżyserskie, to pamiętamy m.in. dwa filmy dla młodzieży, Pan Samochodzik i Niesamowity Dwór z 1986 oraz Latające Machiny kontra Pan Samochodzik z 1991 roku. No to przynajmniej ja tak te dwa najbardziej zapamiętałem w reżyserii Janusza Kidawy, którego wspominamy w dekadę po śmierci. To tylko niektóre z ważnych postaci tego świata, a więcej również w muzycznym kalendarzu za niespełna godzinę. Za 4 minuty z wąsem Pan od pogody i najświeższa prognoza na piątek. Spirit is running. Troszkę jak gimnastyka poranna. No, z panem synoptykiem to można i na koniec świata. 4:30, sprawdzamy. Europa pod wpływem rozległego układu niżowego z głównym ośrodkiem nad Morzem Norweskim, również krańce południowo-wschodnie pod wpływem niżu, a nad pozostałym obszarem kontynentu dominować będą wyże. Polska w zasięgu płytkiej zatoki niżowej, tylko południowo-wschodnia część kraju pozostanie pod wpływem klina wydrzowego, no i przejściowo napłynie cieplejsze powietrze polarnomorskie. Zazwyczaj mamy ubaw z tego cieplejszego, polarnomorskiego, zazwyczaj napływającego z południowego zachodu. No ale zostawmy to. Ma być pogodnie, choć może przelotnie padać na południowym wschodzie bez opadów. No a wiatr zachodni, południowo-zachodni, no, nie mówiłem, słaby i umiarkowany nad morzem, miejscami na południu także porywisty. Ciśnienie powoli spada, a w południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali. No nie to, żebym się czepiał, ale przez cały tydzień tak ciśnienie od 900, tam 90 paru, przez 1000, 1002, 1004, 1006, wczoraj dziś 1008. No więc jakby nie było, powoli spada. Dobra, czepiam się. Temperatura. Nieco chłodniej w kotlinach górskich oraz nad samym morzem. 12, 14, 17 stopni, a w głębi kraju koło 19. Najwyższa temperatura na Mazowszu, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie lokalnie do 23. No to tu już w ogóle się nie czepiam temperatury. Sprawdzały się te zapowiedzi pana synoptyka z ubiegłego tygodnia, że pierwsza połowa tygodnia pochmurna, deszczowa, chłodniejsza, w drugiej połowie więcej słońca i wyższa temperatura. W jach nic się sprawdza? Kołysze mnie.

to stale wdechy chata wykuta, a w niej właśnie wąże buta. Wdechy chwat, to podróż, rusza już pan Paprodziad. Tak, tak, tu już jest z tym Paprodziadem, że stale z tym papa kruci śladem. A z tego oto wynika taka rada, nie dziw się, gdy przy Paproci spotkasz Paprodziada. Spotkasz Paprodziada. Rad po Paprodziadzie, to Paprodziada rad, dziada rad. Rap po Paprodziadzie, to Paprodziada rad, dziada rad. Rap po Paprodziadzie, to Paprodziada rad, dziada rad. Rap po Paprodziadzie, to Paprodziada rad, dziada rad. Chodzą słuchy, depczą ploteczki, że syn to wirwi dęba i caliniczki. A do tego nie wiem, czy wiecie, nie w kołysce, ale w Paproci kwiecie. Kołysał się Paprodziad za dzieciaka, stąd legenda taka, lato to pokrzaka, że ten, kto napotka Paprodziada w lesie, temu on troskę szczęścia przyniesie. A nawet jeśli Paprodziada nie będzie tam, ważne byś lepiej poczuł się sam. Poczuł się sam. Rap po Paprodziadzie, to Paprodziada rad, dziada rad. Rap po Paprodziadzie, to Paprodziada rad, dziada rad. Rap po Paprodziadzie, to Paprodziada rad, dziada rad. Rap po Paprodziadzie, to Paprodziada rad, dziada rad. Minut pozostało do godziny 5. Wonky One, a na wsi mazurskiej nadszedł czas na przerabianie jabłek późniejszych, bo papierówki to już dojrzały wcześniej i zostały wciągnięte. Miłego weekendu wszystkim życzy pani Kasia, nasza wiejska korespondentka. Pan Leszek bluesowo informuje, że w środę, w piątek, w środę wielkopolskiej w piątek 14, ale pochmurno, 14 na zewnątrz, bo na hali 38 i temperatura rośnie. No i będą cztery dychy na kociołku bluesowo z takim zacięciem. Pan Leszek jak zwykle na posterunku w robocie ze środy wielkopolskiej z pozdrowieniami. Na dzień dobry także pan Maciej z Chrzanowa pozdrawia z nocnej zmiany. Pozdrawia wszystkich, dla których to już lada chwila rozpocznie się weekend. No i co? I jeszcze kalendarzowe lato, o czym przypomina pan Mirek z miasta Łodzi. Ostatnio jakieś takie upały, wiosna, jesień. No, dobrze, że śnieg nie napadał. No, o tej pogodzie wczorajszej zapowiadając jesień, zimę, już wczoraj troszkę mówiliśmy, więc dziś wystarczy. Na chwilkę przed godziną piątą chciałem państwu coś, o właśnie, zagrać.

light at the end of your tunnel. Is this a freight train coming your way? Just a freight train coming your way. Yeah. Don't it feel right like this, girl? All the pieces fall to his wrist. Sucker for that quick reward, boy. Sucker for that quick reward instead. Oh. Then it comes to be soothing lights at the end of your tunnel. It's just a freight train coming your way. Yeah, there comes to be the soothing light at the end of your tunnel. It's just a freight train coming your way. Let's